فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية إذا عد الفرقان عاو أو تلادا أهو حد كدق يسدونتان الكتائب أو باهيس فيلم لغو صوبان دقاي دقال دوان كدعي دولايت كدق مدى بولا بردي أي ولاية دهيران ففاين كسابسان فيلم كاسي أياد مقري دونتان إذا ما كترسن دولة دخدر عالكو لمشو إيراوع كنوغضي عمليات كدعدي حركو تالا مقرد مقديشو فافاين كسابسان عملية داسي إيه وحا إيه كتير حركة الشباب المجاهدين أياد كولا غيسا دونتان برنامج كينا داقال عروس أولوغو قادي فريسين عيد مدى الدولة دا أي كولا إيهين داق مدى داركين لي إيه مقارضا مقدشو حوغو كسابسان داقال كبرنامج كأياد كولا غيسا دونتان مامولك إسلاميقا أه إيه داق مدى جمامي أومان تسميي هولو لوغو هرتاق يو دادات كروابك كرنشي مقالة دانا لوغا سارا يو بيها نحفانية ورئيسي اي نولا يلانا يقوديغا ايا دارين كددوينها جمامه ايا دقايسا دونتان محايتا هاي سابتا او مر وليبا ابيا احمد ديبادا اصوى ديغو دمعو دا قرعان اي كدنكا الصوماليا غار اهان دكادا زيلا ورئيسي ارين كاسي اي نوكلا يلانا يمتكم دا وحقارتك الصوماليا ايا تكو دقايسا دونتان برنامج كينا مدح دا ودام دا عربيد ايا قوة مسلم كشيكتا اي دابال اللي فيادا او اهماريكن كيو حلوفا ديسا oo kulanku yeeshay magaalada Riyad ee dalka Saudiiga kulankaas oo looga hadlay arrimaha ka taagan Gaza hadaba maxaa lagu qiimeyn karaa waxyaabihii ka soo baxay kulanka waraysi aynu la yeelanay aqoonyahan falqeynaya ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaan ku soo diyaarinay barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa waraysiyada وصدونك بشارة بيعثاني سندكون أفر بقل أفرتانية شانت هجريغا أنكو بلونو برنامجك عمليات استشادية أيام ما انتلا لبك سدي قدها حرادة كلية جالسية دي مقالدة مقدشو وحان عمليات داسي أهلي شعيدة مكاترسن دولة ده والصحافة ديد مجاهدين تأيكسو سارين عمليات ده يقصارها كده شي وكان محمد علي أونوسو جيدي أدبا دومات سنتهي ساكي عمليات نفرني معا هيا كالعدي حراي عيدة مدى الدولة فدرالك كولا هايين مقالدة مقدشو ee weerarka nafurnimada ah ayaa lala beegsaday xarada askarta dawladda federaalka ee kulliyadda jaalasiyad ee ku taala magaalada Muqdisho taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa war saxaafadeed ka soo saaray weerarka culus ee nafurnimada ah ee maanta ka dhacay xarada kulliyadda jaalasiyad oo fadhi u ah taliska ciidamada dawladda federaalka sida lagu sheegay war saxaafadeedka waxaa la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo goobta ku sugnaa kana mid ah askartii ku soo jabtay dagaaladii ka dhacay qaybo ka mid ah gobolada Shabeellaha dhexe iyo Galgaduud qaybaha hore ee war saxaafadeedka ayaa lagu yiri ciidamada mujaahidiintu waxa iimaanta oo isniin ah saacadu markii ay ahayd 8:15 daqiiqo ama 2:15 daqiiqo oo subaxnimo amniyad isshaadi ah la beegsadeen saldhiga ciidamada ridada ee xerada loo yaqaan kulliyadda jaalasiyad ee magaalada Muqdisho xerada ay amniyadu ka dhacday ayaa sidoo kale ah taliska guud ee waxa loogu yeeray ciidamada lugta ee kooxda ridada Soomaaliya war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu jiray amniyada uu fuliyay mujaahid ka tirsan katiibada isshaadiyinta ayaa ka dhacday bartamaha xerada oo ay ku sugnayeen ciidamo iyo maleeshiyaad ka tirsan ridada kuwaasoo ka mid ahaa cadawgii ku soo jabay dagaaladii ashahaada la darinimada ahaa ee ay saliibiyiinta iyo murtadiinta ku soo qaadeen wilaayadka bartamaha Soomaaliya gaar ahaan qayb ka mid ah murtadiintii ka soo carartay wilaayadka Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe war saxaafadeedku waxa uu markan soo gudbinayaa qasaaraha ka dhashay amniyada nafurnimada ah waxaana lagu yiri qasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa cadawga ka soo gaaray amniyada istishaadiga ah tirada hor u dhaca ee dhimashada cadawga murtadiinta ah inta aan hadda xaqiijinay waa 7 askari halka dhaawacuna uu yahay 16 murtad oo kale tiraduna intaasii waa ay ka sii badan kartaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku go'disay inay sii wadi doonto beegsiga saraakiisha iyo askarta ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa shisheeye waxaana lagu yiri war saxaafadeedka mujaahidiintu waxa ay wacad ku marayaan inay sii wadi doonaan beegsiga mas'uuliyiinta saraakiisha iyo ciidamada cadawga meel waliba oo ay ku sugan yihiin ayna sii laba laabi doonaan ugaarsiga ka dhanka ah mujrimiinta isugu jirta saliibiyiinta iyo mursadiinta duulaanka ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka lixdii bishii muharram ee sanadkan 1444 hijriyada ayay ahayd markii camaliyad nafurnimo ah oo lagu weeraray isla xerada kulliyadda jaalasiyad lagu dilay 73 askari laguna dhaawacay 420 kale qaybaha dambe ee war saxaafadeedka ka soo baxay taliska militariga ee mujaahidiinta waxaa lagu yiri xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummada muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta lagu xoreeyo gaalada iyo murtidiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga kaga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadawga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waqaatiluuhum حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين دين عظيم هو السامي qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsaneyna qodobo kale ayaan ugu soo maqan oo hor u dhaca barnaamijka aad ku dhagaysateen laakiin markan waa xalqada 32 ee xubinta caafimaadka xubintan ayaa habeen waliba hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa doctor qorax abdulqaadir oo ah dhaqtar soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور وحاجر عذر كأرينوت كل راهدو أما وبرك كوي ما دقن جراها سنك أجهيسا كارهان عارورتا محوية هي حنون كاس سيدو كلمحيهن أستاميهيسا بسم الله وما سنتا أرينوت وقنجر كوي الله derbiga dambe ama saqafka dambe ee sanka ilmaha oo dhan ay dad kulli wada leeyihiin iyo dadko dhanba laakiin markii uu ku dhaco virus oo kale ama infection uu jiro kale uu bararaa waxyaalaha keena markii inuu qanjirkaas bararo waxaa kamida sida dust ama boorka qabowga coldness repeated viral infections virus solar laabtay hargab solar laabtay ama carafto kale way kaanta ilmaha yarka guriga ku jira uunsiga loo shidaayo kale waa kuwa u badan waayo oo lagu arko calaamadaha lagu arkay waxaa kamida qofka afka ka neef cunugyo afka neefsanaayo cunugyo seexan la oo cabursan cunugyo aan seexan karin waxyaalaha marka la rabo in lagu xaqiijiyo dhaw waxaa kamid ah x-ray raajal wax xaqiijiya dhaqtar in loo tago dhaqtarkaas tuulash u isticmaalo waxaa kamid ah x-ray kamid ah marka x-rayda waxay ku tusaa mar walba hadba intuu xiray ha intuu xiray meeshii laga neefsanayo mareenki marka haduu 480 ka badan yahay qanjirka wala bixinaa wala jiraya adenocarcinoma sameeyaa haduu 480 ka yar yahayna daawooyinka caadiga la qaadanayo oo badanaa cudurkan waxa la socdo cudurka la yiraahdo qumanka tonsillitis la oo maxay yeelay isku meelbi ku yaalaan wayna isku dhow yihiin marka haduu adenoid qofka ku dhaco tonsillitisna waa lagu arkaa ilmaha ectomigan qof walba lagu sameeyo cunuga haduu 8 bilood ka weyn yahay ya adenocarcinoma lagu sameeyaa tonsillectomy ayana waxa waaye 3 sano iyuu xika badan ayagana la qalaa qanjiraas marka bulshada waxaan ku wacyigelinayna inay caruurta yararka guriyaha ku jira uunsiga u shidaayaan ay ka dhaafaan ee busta ka ilaalshaan calaamadaha haday arkaan inay u tagaan dhaqtarka waa maasintiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي warbaahinta Alfurqaan ayaad la socotaan. Waxaan qaybaha hore talaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa gelinkii dambe ee maanta Al-Kataib waxa ay baahisay filim lagu soo bandhigayo dagaalkii dhawaan ka dhacay buurta Jilicow ee dowladda degmada Buulabuurta wilaayadda Islaamiga ah ee Hiiraan. Wariyaha Muxsin ayaa soo daawaday filimka oo noo sharaxay. Muxsin: Waad mahadsantahay Maxamed Daahir. Al-Kataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayay kamiin lala eegtay ciidanka dowladda federaalka kana dhacay duleedka deegaanka buurta Jicibow ee hoostaga degmada Buulaburde ee wilaayadda Hiiraan. Muuqaalka oo ah mid xiiso badan ayaa soconaya qadar 8 daqiiqo ah, wuxuuna ka kooban yahay 3 qaybood oo kala ah: qaybta ugu horeysa oo lagu tusay ciidamada mujaahidiinta oo ku jira kamiinka, qaarkoodna akhrisanaya Qur'aanka Kariimka, waxaa xiga ciidanka dowladda federaalka oo ku soo dhacay halkii ay ku sugaayeen ciidamada mujaahidiinta, iyo ciidanka mujaahidiinta oo ku taqaddumaya ciidanka dowladda federaalka dhinacyo kala duwan ka weeraraya. Isla markiina kaamirada Al-Kataib ayaa soo qabanaysa askarta dowladda federaalka oo ka firxanaya goobta dagaalka, qaarkood ayaana isku daadinaya wabiga ayagoo isleh kaga badbaada xabada ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Qaybta labaad ee muuqaalka ayaa lagu arkayaa askar nool oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo gacanta lagu dhigaya, waxaana halkan ugu qosol badan askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo cagaha wax ka dayaya asagoo ka cararaya toogashada ciidanka xarakada, balse waxaa hortiisa ka soo baxaya askari ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta. Markaas ayuu si qurux badan isku dhiibaya. Waxaa kan ka sii yaab badan oo ay kaamirada Al-Kataib ku tusaysa askari dowladda federaalka ka tirsan oo isku dayayay inuu iska dhiga meed kadibna indhaha kala qaada iyo marka ay soo kor istaagaan ciidanka mujaahidiinta. Isla qaybtan labaad ee muuqaalka ayaa lagu arkayaa tiro askarta dowladda federaalka oo meedad ah, kuwaas oo ay xabada kaga dhacday qaybaha sare ee jirkooda, isla markaana yaala goobtii dagaalka uu ka dhacay ayaga iyo qorihii ay ku hubaysnaayeen oo isugu jira boobayaal iyo AK-47. Qaybta saddexaad ee ah qaybaha uu ka kooban yahay muuqaalkan ay baahisay Al-Kataib laguna soo bandhigay kamiin lagu beegsaday ciidan ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa lagu arkayaa agab kala duwan oo ay ka mid yihiin gawaari, hub noocyo kala duwan ah, iyo saanad ciidan oo ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka furanaysa ciidankii dowladda federaalka ee ka firxaday goobta dagaalka. Kaamirada Al-Kataib ayaa soo bandhigaysa gaari cusub oo nooca baraadada ah oo ay ka heesanayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo agab ciidan oo isku jira qoryo boobayaal ah, AK-47 iyo RPG ay gacanta ku dhigeen ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxaa intan sii dheer oo qaniimada ka mid ah boorsooyinka iyo dareeska ciidamada, rasaas isku jirta waaweyn iyo yaryar, iyo wax allaale wixii ciidanka uu watay oo ah cunto, saanad, iyo qalabka isgaarsiinta oo ay ka mid yihiin moobeello noocyo kala duwan ah. Maxamed, gabagabada muuqaalka waxaa lagu arkayaa askarta maxaabiista ah ee la qabtay intii uu dagaalka socday oo dardaarmaya, fariimo kala duwanna diraya. Wararkeena soo socda ayay dhageystayaasheenna ku maqli doonaan codadka maxaabiistaas iyo fariimaha ay dirayeen insha Allah. Maamulka Islaamiga ah ee degmada Jamame ayaa maanta sameeyay howlo loogu hortagayo daadadka roobabka ka dhashay magaaladana looga saarayo biyaha dhaxfadhiya. Hawshan waxa ay maanta si rasmi ah uga bilaabatay gudaha degmada Jamame iyo tuulada Jamame hoostagta oo la yiraahdo Janaala Jayga. Waxaa halkaasii wareysiyo ka soo qaaday wariyaha Maxamed Muday. Ugu horeen, gudiga Jamame iyo dareenka dadweynaha ayaa idinku soo maqan. Bismillaah, anigoo ah gudoomiyaha odayaasha ee waxgaradka degmada Jamame ahna gudiga gudoomiyahooda, magaciisa waa Cali Xuseen Xasan. Insha Allah, bismillaah, alxamdulillaah, wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah, wa baad ilaah subhanahu wa ta'ala ayaa ku maadsan roobabkii in badan aan baryeynay oo nimcadiisa aan helnay, taas ilaah ayaa ku maadsan. Baadallaahi insha Allah ta'ala, shirkeena maanta waxaa ka soo qayb galay ama ka mid ahaa maamulka degmada, odayaasha dhaqanka, ganacsatada, iyo waxgaradka guud ee muslimiinta ayaa ka soo qayb galay, kaasoo looga hadlayay nimcada uu ilaah subhanahu wa ta'ala uu nasiiyay ee degmada maanaaka aan ka helnay, sidii wax loogu qaban lahaa waxyaabaha ka dhashay oo kheyraadka ah nimcada iyo imtixaanka yar sidii loogu gudbi lahaa ayaa insha Allah ka tashanaynay, siduu walaalka sheegay insha Allah tacaala. Maadaama aad maan shir u fadhiiseen, inta badan aad kaga hadlayseen sidii biyahani magaalada fariistay loogu saari lahaa, marka haddii aad fariisateen go'aan noocay ayaa ka soo baxay? Maasha Allah, go'aan qiimo badan ayaa isla qaateen maamulka, odayaasha, waxgaradka iyo naqabada dhan. Waxaa la isla qaatay nimcada yara Ilaah subxaana wa tacaala uu na siiyey kullu نعمة الله حسود نعمة والبنتحان كذا أي وضتا مقالة دي أي بيها كحرمين تقريبا تدوب بوندو أي مقالة أي ليد هاي لبا حافظوا ووين أكل قيب سنتا أنصار السنة إسلاح الدين إن شاء الله تعالى دنك خرح دع إن شاء الله تعالى وحليدا أفر بوندو دنك كلنا سدح مركب بوندو ينقص أي بيها كوها كذين مقالة دي بيها أي كحرمين قوارض كذا فتا بجاج ما دقاقيسو وحلقة الشنا ولا قار إنسان يسي بيها مقالة لوج صار لها يووي دي كركار زوجب سدين ووي قد الشيق أرو يا الشيق كل أول اللي بوجي أنت بوي بوح دافين مقالة حالة دي كلام ما شاء الله بي أيا كحرمي بل الشيق سد حقولي كم ده مقالة قرق صار بي أيا قلي سدي بي بح مقامل قد جمدة يوديش وحجرت كتن ويسوي كاتي علماء سدي بيها لوج بحن لها وحقبت كاس أيام وفدني تاس أيام كأرن سنيني تاس أيام الله فدي وحنا لس لجرت سدي بيها لو صار لها شقال وحول بولا أود نمعاد سيد إلى دتك أسي سدي الله بحن لها إن شاء الله إن واحد كذا وجسي إن أتهول حس أقبل دونتان حدنا وحكوسي درتي إن فتها دي وبيها إن خار ميل كمد أه دكمل أيسو قارين إن بيه روب كأيو كان موي هذا إيش كدر سمعان حقي أيات جينيسان ما شاء الله ما شاء الله إله سبحانه وتعالى يا ميل جينا كدب وحالة سمي مركي وورو أوبي دافيه وبيقبول إج بل يا رب بول إج الله يوق أوره يا عيالك بيها مقالة أيو كفتهن مركي بوح دافيان يا ما مركي دكمل يا أديالك يجنا حس إسكاشناي حدنا حافظ الله من الشيخ دبل ميل الله يا لوس وفرك كده شيء هذا روب كعرق يا كاسد آد يوتن دافي الحمد لله مرك إن شاء الله هذا وحال الجعل هاي هذا الله أود له أقولاده إن مال كله هذا نسيه سيدن كان كله لو بحلها أم لو جهلها إن شاء الله يا الرجينا يا هذا إلى إيره إن وحاجرته إن مرك هول القبنا يو وحي أبعنتاي إن الله هايستو وحياله بيا لو بحيو مرك وحيالها عاد بيها عاد كسر إنسان حكم ده ما شاء الله ما شاء الله إله مهديس وحيال مقالة أم أن هذا أديال كدان هاي أم جناح ستدا أم ما ملك دقمة مرك إسكاشني مقالة وحيالو أم كسرن أنو هايسنا بالوين كتربيل ما شاء الله أنت بويالان قاسو عن ربنا يدت أو هيجن أو بناكسن أو محسنين وأنا قعدت وذا بندوين كسلك جلان مع البالوين كاس إنو كشخ جلنا أيا رجينا سدوا نخسي أبدا ما أنت بوحوال لقى بلاوي إن شاء الله حوج يدنا بير أي حوج لسي زار الروب كأي مالمان سدوا كعي وبيجنا دمره روب باريه مقالوين كي لن بوق جل ما شاء الله إن بيها مقالة بحرافية ما دقمة نبع مس حافظ كليه ما شاء الله مقالة بدي كذا وين بتقبتا الحمد لله لكن الشيء جيد كور كهار رأسنا لما يوذكرنا دتك دقمة جماعة مقرنا يو الشيء بوجي الشيء الشيء دبل وورو بول إج أنت ومقالة هاد بيها وحوي ووأب دافين بل حافظ الشيء دبل سد حجور كم ده إسلام هذا وديجان كان ورأسنا جورج دربي حالي حاسة إبريتير وهاد ما أنت أنا قال كلنا جودي أنو إماتي وعن الله قرنا مرك الشيء دبل حاف جوري كم ده إلا سد حجور بيها ويسوق جلامبو ما شاء الله لكن إن شاء الله نمعواي خير بدن أيار رجينا إن هذا ومامولك يوذياش يجنحس تدي نمعذات إلا تعالى يان إن شاء الله تعالى وين إنه هجاج دون تم حيا المرك الله فيريو وحيا وامتحانك قال هذا تلياني قدك يورب هرمر نبك هست لشيء جاي الحمد لله مرك الله فيري وآدي آدي إلهي بنوجر قارد مسلمين أيان هاي نحرست إلهك نحجرنا ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما جاعي عثمان أبو حسن إن أدر عثمان وحاط حي منك الله حل صاري بحنت بيها دقمة تنجمعه إن هولهنا آد قوان إنسان إن قلبك آد كوش قين إنسان محوية مرك ورس وإيش أقبل نقول جواب قلبك ورت لوش قين وحاكم يدكو bal doosar kanu yaalo katarbiila no yaalo maxalla baaluyna baala yaalo kadib baala meeshii asii uu qaban waayo uu gali waayo ayaan waxaan la galeena badiil iyo garween meeshii buundooyinka oo hoos oo xirmeen inaan dhax galno dhobka saasa uu soo fahmo aan rabno haddu ilaayno waa gartay in biyaha marka aad u sameeysaan wada uu maro xaqooq uu tagi doona waxay tagayaan deemaasha oo haday wadooyin bay leeyihiin wadiyalkaasina way xirmeen wadooyinkaas haddu ilaahay kiraal noqdo oo loo furo meel oo guyn oo macna oo gudka daayb ay aroor jireen ayaa jira agartay muddo intee la eg bay qaadan kartaa hawsha aad qabad doontaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu qadiro qol horta waqti ilaahay uu tala galo ayay dhamaaneysa anigaan hadin wadii ilaahay karaal naqdo waxaan jecelnahay si dhow inaan ku soo afjarno bismillaahir rahmaan rahiim in waxa ino soo gashay hawshi biibixinta ee digmada tan jamaame ee gudiga ee xarakada mujaahidiin dalsho ee ku dhaqaaqday ayaa maanta waxa hawshaasi mid ka mid ah ee markii hore laga soo bilaabay degmada Jilib ee maantana waxaanu joognaa ee magaalada Jamaame ee hoostagta wilayada Islaamiga ee Jubooyinka hawshi inta ay socotay waxa noo suurta gashay in aan wareysi la yeelano odayaasha dhaqanka iyo dadka xaafada degan oo iminka biha looga saarayo xaafadooda een adeer markii hore salaam aleekum wa aleekum salaam raxma magacaagi ahmed ahmed in adu muhaafadan baad degantahay may gacanka yaa waa gartay bal waxaad noogu warbixisaa in maanta hool waxa la qabtay in bi ka saarida magaalada oo faristay oo walayda ay ku dhawaaqday maamulka degmadana oo qayb ka qaadanayo bal arinkani hawshan sidii ayad u arkaysaa hawsha waxa arkaa si wanaagsan maadaama magaalada ay bi aad u fadhiyaan in laga shaqeeyaan oo baahantay walayda ku maasantay shaqo qabteen marka hawshan maanta socoto in aad baad u qoriyaqdeen qoriyaqsan boolki bool sidoo kale mid ka mid ah dadka asna degan xaafada ayaa ii suur gashay inaan wax ka waydiyo hawsha maanta ay ku dhaqaaqday in walaayada ee degmada in lagu saarayo sidii biyaha magaalada buux dhaafiyay oo meel loo geyn lahaa adeer salaam aleekum aleekum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh magacaagi aniga waxa la yiraahaa sultaan maxamed maxamuud maxamed waa gartay in sultaane waxaad noogu warbixisaa marka hore adigu madka dadka deegaanka miyaa tahay haa deegaankaanahay waa ku dhashay waa gartay bal howlahan iminka ay ku dhawaaqday walaayadu sideed u arkaysaa wallaahi alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh waxaan u arkaa si wanaagsan maadaama degmadii degmo weyn oo zaciima ay tahay biyihii ku xirmay in ay walaayada u istaagto oo ay muxuu ahayta bixiso ay istaraatiiji biyaha ay ku baxaan ay u sameyso si wanaagsan waay waa gartay maxaa yeelay qofka bini'aadamka waxa waaye adduunya aqra loo shaqaystaa hawsha hadda lahay hool adduumeed waaye waa midda aqra loogu darbanayay insha allah kheyr allah siiyo xarakada waxaan leenahay waxyaalo badan oo muxuu ahayta waxay naga haqabtirtay oo bulshada maslaxadeeda ku jiro sida hadda degmada biyo badana ku xirmi lahaa haddii istaraatiijiyooyinkii iyo buudooyinkii ay hagaajisay waxaan leenahay insha allahu tacaala hadda wax kale ay mudanyihiin male maanta awood kaloon hayna male waxaan ku kaalmaynaynaa ilaahay subxaana qaadirka ha barakeeyo miisaanka xasanaadkana allaha u saaro adeer asalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaagi magacaagay maxamed cusmaan xasan al are waxaad noogu warantaa bal ka waran maanta hawsha walaayadu maanta ay ku dhaqaaqday degmadiina sideed u aragtaa eed iyo eed aan ka faraxsanna meelaha doogaas waa la ka dheegayna ina oo meelahaas dareer mashruuc asdanka degmada jilib ilaa imikan darnaan aan sugayna ha dhawaayaan gacan furnaan ka dhawaayaan beledka biyo hanuunba halayaay amasena beledka hanuunba biyo sagalaayan hadda mashruucan dareer eed iyo eed aan u soo dhaweeyaan guddiga maamulka islaamiga ah ayaa sidoo kale shaqo culus ka bilaabay tuulada janaale jaayiga wariye maxamed muudey ayaa sidoo kale booqday tuulada waxaana uu halkaasi ku wareystay waxgaradka saaka waxaadna ay ka bilaabatay degmada jamaame markii saacaddu ay ahayd sagaalkii subaxnimo waxaa biicilinta ay ka bilaabatay degmada jamaama waxaa noola sheegay in deegaan lagu magacaabo oo hoos imaado degmada jamaame kaas oo lagu magacaabo janaale jaay deegaankaas ayaanu waxaan u tagnay ayadana inay howl ka socoto hawsha kadib waxaanu wax ku weydiinay odayaasha dhaqanka ee deegaanka anagoo weydiinay sida ay u arkaan biicilintan iyo xarakada ku dhaqaaqday qaar ka mid ah ayaan la kulanay adeer salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magaca cali cabdullaahi cabdi deegaanka aad degantahay magacii jinaale jaay waa gartay maanta waxaa idiin imaaday guddiga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee soo magacowday degmada ee ka socda maxay idiin qabteen waxay noo qabatay alxamdulilah ilaaha ma hadda u sugnaatay hadda bii xireen aan ku jirnaa baldoos cagafaana noo keenay oo biyaha hadda naga xiraaya alxamdulilah ilaaha uma hadda u sugnaatay alxamdulilah hawsheenna meel fiicanay maraysaa baldooskii haddana dhex taagan walaayada islaamkan waana dhex taagan tahay shaqadana meel fiicanay maraysaa wax kastana alxamdu alshukri ilaaha ma hadda u sugnaatay wax dhib kalama sheegayna bii xireenkaas unbaan ku jirnaa barakacaan ku jirna hadda niyadda waa noo degtay tuuladii jinaale jaay oo degmada jamaama hoos tagtay aan la joognaa wax dhibaana ma jirno waa caafimaad qabnaa alxamdulilah ilaahay waa noo nimcay nacmad ilaahayna waa ku xamdinayna waana ku shukrinayna alxamdu alshukri hawsheenan si fiican baa shaqaa noo socota baldooskina hadda waa xiraaya shaqadiisa meel fiican ay noo maraysaa alxamdulilah intii dhimina allah noo dhammaystir wax zaa'ida ma jiran alxamdulilah walaayada islaamka garab weyn ay nagu siisay maasha allah allah barakeeyo tan iyo markii ay biyahani soo idin soo gaareen deegaanku wax dhibaato u gaarsiiye miyaa jira haa beerihii naga go'ay biyaha beledka waxay noo jiraan meel adiga hataa 10 mitir aan dhammeyn guryaasha ay noo joogaan biyaha hadda alxamdulilah haddana meel fiican bay hawsha noo maraysaa waana la iska xiray haddana xiritaankaya socda baldooskii isagoo shaqadii socota ee waaladii noo imaatay maasha allah waana ku mahadsiina annagana alxamdulilah wax dhib kale ma sheegina 100% meel fiican hawsheena noo maraysa waana ku mahadsiin alxamdulilah shaqadana waa noo socotaa isla hadda haadarkan waa gartay dunyada iyo dadka waxa gaari miya jira maya maya waxa nafnaga go'di malaha alxamdulillah aad anaga aadan u badbaadnay hada degdeg siyaano lagu soo gaaray hadii caawinkan laba habeen hadda ka dambadeysan ahaan leen waa laga guuri la qatarran ku sugnayn laakiin hadda alxamdulillah hoos meel fiican ay maraysaa waana laga soo gaaray aadan anoo noocaabi meel fiican waa noo maraysaa alxamdulillah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh magacaaga mursal adoo maxamed in adigu deegaanka miya degan tahay naam ee marka inku marku biya in soo gaaray maxaa oo sameeyaan wal kalama sameeyne waha on roorne walaayada jama maroogto iyo on roorne iyo si degdegan in soo deeran haddana bi heereena ka jirna makiinada hool ahayte shanqartiya dheegoytan le alxamdulillaah ilaaha kuma hadsan hooshayna si failan sooto waa gartay in gurmadka hadda in walaayada iyo maamulka degmada idin sameeyay bal arinkaasi sidee arkaysa alxamdulillaah alxamdulillaah ilaaha mahadle gurmad degdegan soo deeri waaliga iyo wahiil midka ahay iyo walaayada dhan si degdegan in soo deeran wanani aabyo haddaba ni kor hoogan ilaahay adduunyada waxaan ku faylinye jani in koronta adduunyada jani in koronta ilaahay janadi fardus ilaahay ku waraabiyo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga abdurrahman usmaan maxamed een abdurrahman waxaad ka warbixisa een ka waran biyahan goormo idin soo gaaray meeqa maalmood baa laga joogaa biyahanta in soo gaareen bil ku dhawaad waaye alxamdulillaah rabbil aalamiin hadaay bumahan aan dad oo qahooti ah oo tuulo malaylay la dhahay aan ka soo baxnay kadib janaal jaay qahooti baan ku aan qahootiga kala labaad aad iyo aad bay noogu usnaad inaan ka baxno magaalada biyihi waxay noo imaadeen een muddo bil ayayna la joogan biyihi xiritaankeed ayaan isku la taaganahay dhamaanteen insha Allah bismillaahil kariim ee gurmadka walaayada idin sameeysey sidee ayaad u arkaysaan gurmadka walaayada noo sameeysey aad iyo aad baa ugu mahsanyiin anagana sidii oo kale ilaah baa mahadle oo waa u mahadnaqayna waa si degdeg ay noogu imaadeen warbixinteen markay gaartay way noo imaadeen oo inta yar hadda oo gatarbiilka shaqada ku socoto maanta 4 iyo 3 way ma 3 bal maalin bas ay naga maqnaadeen maalintaas nu roob baa jiray maanta wayna la joogan alxamdulillaah دين عظيم هو السامي دين عظيم magalada riyad ee dalka suuudiga waxaa dhawaan lagu soo gabagabeeyay kulan ay isugu yimaadeen madaxda carabeed iyo kuwa islaamka sheegta ee daba dhalifyada u ah mareykanka iyo xulafadiisa kulankaasi ayay ka hadleen arrimaha ka taagan gaza iyagoo war jilicsan ku wajahay yahuuda hadaba kulanka iyo waxyaabaha uu daarnaa iyo waxa looga hadlayba waxa aynu ka wareysanay bar jaamacadeed oo lagu magacaabo xasan faarax bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam marka hubaad aadi aad baad u mahadsantiin baahda idaacadda islaamiga al-furqaan sida wanaagsan ee aad u soo tabinaysaan wararka iyo warbixinaha tafatiran ee miisaaman aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa oon idinleenahay halka ka sii wada haddaynu usoo noqono mawduucan aynu ka hadlayna maanta oo ah shirkii wadamada islaamku ay ku yeesheen magaalada riyaad ee dalkaasi sacuudiga oo wixii la filayay waxaan ahaynaa ay ka soo baxeen sida runtii dee wuxuu la mid yihiin shirarkii hore ee ay qabsan jireen ee wixii ka soo baxaana uu noqon jiray hal bacad lagu lisay waxaanay ku tusinaysaa sida yacni aanay ahayn daxubno iyo dowlado mateli kara ama u dhiiran oo matalaad rasmiya ku leh wadamada islaamka ee ay ku magacaaban yihiin bal waxay yihiin ba iska daa inay matalaan yacni iyaga ayaa aqoolkii ama xarigii dadka muslimiinta ee shacabka lagu xidhaayey marka waxay ku tusinaysaa in aanay ahayn dad mumathale oo matalaad dhabale oo isku dhinaca inaanay ahayna balse ay yihiin dad kala calool iyo kala uur iyo kala siyaasad iyo kala xulafo intaba ah ayay ku tusinaysaa kelimaadka in madaxda carabta iyo kuwa dunida muslimka ah ay ka jeediyeen kulanka kusoo gabagabooyey magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga waxay u badnaayeen cambaareen iyo codsi maxaa ka hortaagan inay tallaabo qaadaan inta aynaanu gelin in ay tallaabo qaadaan marka koowaad waxay isweydiin leh horta ragga halkan ka shuray ma yihiin rag qiyam leh وحنا ديدي كرا وحنا ييلي كرا وحنا قو آمين كرا وحنا مقران إساء الدروسي كراميين بهرت مارك ورات على سيدا حقيقة دا مارك اللقاء حد لا يماها وحويا وادوا ديليف وشاقينا يقولون كان قارة غربية يو دولة دا مريكا كابا وشاقينا يا وانيمن للي هاي سيدا رونتيا او آنا اهين قار اي يغا وحيكا قو آن او وحيدو يولين كرا أمبا تلابا قادي كرا haddii aanu soo noqdo oo aynu ka jawaabno su'aashada de waxay soo saareen waxa u badnaydoon in ay yaani cambaareen iyo codsiyay haydeen waxa ka hortaagan inay talaabo qaado waxa ka hortaagan waxa weeye cidda ku qaadayaan waa ayaba horta meesha taala sa cidda ay magaranaysay ay u hadlayaan ama ay u qaadayaan ba iyaduna laba dhinac ama laba kala in daraf ah marka waxa weeye niman la leeyahay oo tan iyo laga soo bilaabay ilaa 67 ilaa iyo munaahada waxa ay soo saaraan oo cambaareyn iyo codsiin uu yahay balse aanu marnaba aanu ahayn in ay talaabo ay qaadaan marka niman xor ma aha niman ma garanaysay talaabo qaadi kareena ma aha niman waxa in ay sheegayaan ama ay soo qoreen uurka iyo dhab uu ka yahay midna ma aha marka waxa weeyaan waa niman loogu talagalay in lagu marjar habaabiyo islaamka saxda dadka muslimiinta ee dhacsanaya xaqooda ee u taagan sharafkooda inuu dagaalamaana ah irbadii loo isticmaali lahaa ee suntaha ee lagu mudi lahaa lagu aamusin lahaa loogana dhigi lahaa ama loo hududeli lahaa in ay yihiin madaxdii iyaga matalaysay run ahaantii marka laga hadlayo dadka wax akhriya ee wax odorosa sida saxafiyiintiinan oo kale aad ka dheeregsan tihiin balse lagu marjara habaabin kara ama in looga dhigi karo dadkan waxba akhriyan iska caamada ah lagu lumin kara mooyaane waxa aanu caad aanu saarnay nimankaasi in ay yihiin mididii iyo daabkeedii yuhuudda iyo maraykanka waxaynu ognahay in dhaqaalaha ugu badan ee doorasho markii gelayaan maraykanka laga galayo in wadamadan islaamka sheeganaya laga qaadayo oo taasi uu cadeeyey gaalkii Trump la odhan jiray markii uu guuleystay uu lahaa Sacuudiga wuxuu nooga dhigan yahay buu yiri sidii sacaanu maalayno oo kale ayuu nooga dhigan yahay oo mar shidaalkiisii iyo yacnihii lacagtiisii iyo dhaqaalihiisiiba inay ku bixinayaan qoladaasi oo aanay suurtagal ahayn inay nimanka hush ay yidhaahdaan oo ay yihiinba nimanka meesha u jooga ayaa xaqiiqatan cad marka afku inay ka hadlaan maahane laakiin niman gacan qaadi karaya maaha awood way hayaan oo hubkii way hayaan oo diyaaradii way hayaan oo wax way samayn karayaan laakiin inta waxa samayn karaya ninkii nin ah ee Ilaahay iyo diintiisa iyo dadkiisa iyo sharafkiisa iyo qiyamkiisa uu istaagaya laakiin nimankan meesha ku shiray ee calool uuska maaha in bayaanka waxaa lagu sheegay in ay daruuri tahay in la joojiyo dagaalka Gaza la ogolaado in gurmad lala gaaro dadka dhibaataysan iyo hadalkaasi ku socdaa iyadoo weliba aad ogtahay in Mareykanka iyo reer galbeedka iyo Yuhuudda sheegeen inay xaq u leeyihiin laynta reer Gaza. Wallaahi wuxuu ku socdaa waxa weeyaan nimankan Ilaahay guusha iyo garabka iyo nasriga uu siiyay ee Hamas iyo reer Falastiin ayuu ku socdaa oo waxa weeyaan hadalkoodan waa hadal loo soo dhiibay waxa weeyaan ilkaabe sabaal iyo hoosta ka xiriirsan yihiin Maraykan bay iyo deega dabadhilifkii reer galbeedka oo dhan ee ay wada socdeen ayay u dirsiyeen qoraalkan waa qoraal loo soo dhiibay lagana wada socdo suuxin iyo magaranaysay hadoodilna ugu filan dadka muslimiinta ay Ilaahay u nasriga u siiyay marka waxaanu ognahay in Maraykanku uu si cad uga bareeray iyo reer galbeedku dhamaantood in dagaalka ay ku jiraan yuhuuddu uu yahay mid difaac sida ay ku macneeyeen isla markaasina ay xaq u leedahay bay yiraahdeen in ay layso oo qoorta ay ka gurto shacabkaasi maxasta ah ee reer Falastiin iyagoo oo ugu gabanaya in ay difaac ay ku jirto dee waynu ognahayna in magaranaysay halkaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala dee wax badan uu fashiliyay maanta oo ay u socon la'yihiin marka hadalladan ay soo saareenno waa hadal hadoodi lagu filan dadka muslimiinta ee Ilaahay guushii nasriga u siiyay ee maanta madaxa ay gelin laayeen yuhuudi ee dhulkaasi ma garanaysay barakeysan intiisii badnayd marka yacni anagu gurman maynaba ka dhigan tahay haloo gurmadabay leeyihiin iyagu gurmadkii way sheeganayeen way hayaan waanu gurmanaynaa malaha laakiin maxay leeyihiin halkaas gurmadabay leey markaa qowda maqashay waxnaha u qabantay maamadi Soomaaliyeed wey cidan ay u leeyeen ha gurmato haqiiqatan waa cidan ay u shaqeynayaan ig leeyeen yaani in fasaxa oo in wax gaarsiyo ay leey waa gaaladan iyo dabadhilfkan ay weydiisanaya iyagu marna ma oran karaan ama ma awoodan nigaadaan annaga gurmad u direyna waxaan awoodin bal iskaba daa walaale waxyaabaha in ay ku go'doomin karaan ama ay sameyn karaan ay ka mid tahay inuu tagi doonaba inay khadkan ay marayaan diyaaraduhuudan yuhuuddu iyo reer galbeedka oo dhan inay mamnuucaan way awoodaan waxa kale awoodaan oo kale gaasta iyo shidaalka laga iibinayo in ay ka joojiyaan way awoodaan waxyaabaha kale ugu gurman karayaan ay sheegayaan waxaa ka mid ah in duqaymo keliya oo maanta yuhuudda lagu cabsi geliyo ama la sheegada inuu islaamka uu guud ahaan uu joogo uu dul jooga la sheego oo ay ku tuuraan hal xabad oo ka mid a hubka maanta ay haystaan ayaa maanta sharaf iyo karaamo u ahaan lahayd laakiinse maaha dadkii maanta iyagoo arrinkaasi fulin lahaa ciddii u gurman lahayd ee ma garanaysa ay waddada iyo weygaan u mari lahaydna maanta way ka hor joogaano waa argagixisha ayay leeyihiino ay ku shaambadaynaya dad badan ayaa waxa ay ku doodaan maamulada ka jira dunida muslimka ay qayb ka yihiin dhibaatada lagu hayo muslimiinta reer falastiin adugu ka aqoonyahan ahaan ma qabtaa fikradaas xaqiiqatan haa haddii iyagu aanay qeybba aanay ka ahayn maanta halkaa laislamaba soo gaarin waxaa dhici lahayd in dadka muslimiinta ee ilaahay diintiisa iyo sharafkiisa iyo naftooda iyo waddankoodaba u dagaalamayaa in ay waa hore ay ka takhallusi lahaayeen laakiin nimanka gacanta u haya ee dhabarka ka tooganaya ay nimankaasi ay yihiin waxaa imika intuu dagaalkan uu socday waxyaabahaas oo ifaaxay ka mid ahaa in waddankan imaaraadka carabta oo ah waddamada ugu daran ee muslimiinta ee dabadhilifka oo ahaa reer galbeedka iyo maraykanka iyo yuhuuduba ay ku adeegtaan in diyaarado aad iyo aada u badan oo dawooyinkii iyo saanadii militariga wadaaba ay iska daba dhacayeen oo iska daba baxayeen oo ka degayeen halkan yuhuuddu ay gumaysatay haysatay talaabiib ay iska daba noqonayeen taana warbaahintu ay si magaranaysa waadixa oo muran aanu ku jirin ay u soo bandhigtay lana tilmaamay in dhowr duulimaad oo isdaba joogahi in ay ku noqnoqdeen halkaa markaa taasi ayaaba inoogu filan inagoon wax kaleba aan soo qaadanin ama tusaalayaal fogfog oo kaleba aan teginba in ay ka mid yihiin waxyaabaha dhibaatada ku ah muslimiinta maraykanka iyo reer galbeedka masaalix badan ayay ku leeyihiin caalamka islaamka waddamada qaar saldhigii military ayay ku leeyihiin haddii madaxda dunida muslimka ah ay doonayaan inay cadaadis saaraan maraykanka si uu yuhuudda uga joojiyo dagaalka Gaza maxaa u diidan in iyagu ay cadaadis toos ah saaraan maraykanka cilaaqaadka ay la leeyihiin Washington oo ay jaraan akhi waa inagii sheegno de waan niman lahaysta weeye waxyaabo badan oo inoo muuqda inagoo ay ku dhaqaaqi karaan baa jira marinada hawada ka xanibaan gaasta in loo iibgeeyo ay diidaan shidaalkii loo iibgeeyo ay diidaan marinadan badda uu adeegsanayo ee ma garanaysaay haddee badda cas noqotay haddee badaha kale islaamka uu ku dheeriran yahay tahayba loo diidi karaa ma lagu hor istaagi karaa jira dee laakiin waxa wey waa niman cumalo ah oo u shaqaynaya iyaga oo is-og yihiin oo hoosta ka xidhiirsan yihiin oo aad iyo aad ba u fududahay in maraykan iyo maanta reer galbeed iyo gaalo qurunley oo dhan la go'doomiyo laakiin waxay u fududahay ninkii soo jeeday ee baraarugsan ee diintiisa iyo dadkiisa iyo sharafkiisaba aan iibsanin laakiinse nimankan maanta madaxyo duubka ee ku shira Riyaad maaha niman taasi samayn karaayo laakiin waa la samayn karaa waanay awoodaan laakiin waa cumalo laleeyahay oo cumalo laleeyahay oo iska ilaalinaya eriyada iyo kelmadaha ay ku ganayaan dhinaca Maraykan iyo reer galbeed iyo yuhuud intaba sheeganayana in ay waxyaabaha laga yaqiiqsooday ee warbaahintu ay tabinayso waxaa ka mid ah in gaaladii iyo ma garanaysaayey madaxdoodii oo dhammi ay isku raaceen dagaalkaas oo ay ku tilmaameen argagixiso dadka muslimiinta la xasuuqaayo laakiinse aanay jirin maanta dowlad keliya oo islaam sheeganaysa oo inta meel soo istaagtay iyadu sheegaysa ama tilmaamaysa hadalkaasi mid lamid ah oo gaalada iyo ku ganaysa ka ugu dhowba wuxuu ka odhanayaa waxaan eegayaa buu ka odhanayaa diblomaasiyada diblomaasiyadda ayaan eegayaa waxyaabo badan baa nimankan igaga xidhano waxaa laga yaabaa inay dhaawacdo waxaan arkaa niman aqoonyahan sheeganaya uu sheegayay mid ka mid a hadallo lasoo qaato mid soomaali ujeediyo ay leeyihiin waxay halis ay ku tahay dowladda Xasan Gurguurto oo kale oo halkii siyaad barra laga raacay waagii magaranayay xilligii kacaankii Ruushka iyo markii uu saaray iyo aduu markii dambe isku dhaceen in dagaaladii iyo aduu iyo la riday iyo waxa noocaas oo aanaynaya marka taas walaal waxa ku tusinaysa sida aanu islaamku aanay nimankan aanay u soo jeedin laakiin ay u fududahay in Mareykanka halbowlaha la gooyo waana la goyn kara xaqiiqatan waayo gaara way jabtay maanta inta kaliya sii muuqata waxa weeyaan in la raaciyo oo magaranaysa meel walba ku jabtay oo Afghanistan bay ku jabtay inuu ogey oo waxay ku jabsantahay imika qasay ku jabsantahay idamka Ilaahay inta kalena way ku go'doomi doonaan oo Soomaaliya ku jabtay si loo soo nooyo Yemen bay ku jabtay marka gaalan qululee in maanta magaranaysa la is sii raaciyo ayay ahayd laakiin nimankaas ayaa lugaha iyo gacmaha bay noo haya oo aan laga nuuxsan karaynin isla markaasina aan doonaynin in nimankaasi wanaagsan loo daad raaciyo oo nimanka looga takhaluso waa soo gabagabeynaynaa waa aragnay in wadada islaamka kuwa ku dulfadhiya ee madaxda sheeganaya dhibaatooyinka ay ku hayaan ummadda iyo waxa ay soo saareen dhanka kale ka waran Mareykanka iyo xulafadiisa iyo si guud yahuudda garab istaagga ay u muujinayaan iyo sida ay wax kasta ugu garab taagan yihiin maxaan ka sheegi karnaa runtii markii dagaalkuba uu bilaabmay ee wax badan aan u soconin xogayihii arrimaha dibadda ee Mareykanku isla markiiba wakiil tagay ka degay Tel Aviv ka degay gaalo qurunley oo dhan wakiil Faransiiska dhammaan madaxdii gaalada ee magaranaysa reer galbeed iyo Mareykan way iswada garab taageen hadalladooda oo cad oo aanay ka libiqsaninna way u dhiibeen warbaahinta oo u sheegeen si u garab istaagsan yihiin dhinac militari iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac walba inay kala shaqeynayaan nimankaasina laga takhaluso in oo ay u jeedaan yacni muslimiinta halkaasi ku beeran ay sheegayaan oo ah isgarabtaagoodaasi mid dhinac walba haday tahay dowladii haday tahay saadkii iyo sahaydii iyo wixii oo dhan dhammaan aad iyo aad bay isku garab taageen dhinaca warbaahinta ayay iyaguna qarinayaan isu gurdahayaano ay dadkii halkaasi ku dhintay ee maxasta ahaaye caruurtii ay busta saarayaano ay leeyihiin nimankii waa reer Xamaas weeyaano yacni waxyaabo badan isgarabtaaga aad iyo aad weyn bay ay siiyeen nimankaas laakiinse waxaa jabku ka taagay nimankaas fadhiyay islaamka sheeganaya ee waraaqdaasi dhowrka qodobay ku qoran yihiin soo sheegay oo dad badanna ay ku lumi doonaan ahna kuwii ay horeyba ay u soo saari jireen ee gaaladii iyagu isla ogaayeen ahna suuxisadii erbadii suuxisada ahaa ee islaamka lagu mudayay taasi ayaa warwar iyo walbahaaru ka taagan yahay laakiin iyadu gaalo qululey meel wali joogtaba way isgarab istaagtay warbaahintan Furqaan ayaa dhegeystayaal nagala socotaan barnaamijkuna waa dhuuxa nabadoon Xasan Nuur Sabto oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sababta uu mar waliba abiya axmed dibadda u soo dhigo damacooda gurcan ee ka dhanka ah Soomaaliya gaar ahaan dekedda Zeylac nabadoonka waxaa wareystay wariyaheena maxamed muudey axmed abu muslim bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta annaga etoobiya weligiina dagaal naga dhexeeyey weligiin nabad ma noqonin haddana waxa waaye weligiina annaga manihin kuwa nabadoo waaye ama walaal noqona ama daris noqona manihin sababta taa waxay naga haystaa dhulay naga haystaa haddana waxay rabtaa mar kastaba Itoobiya waxaa quluubteeda ka bixla oo niyadeeda ka bixla inay Soomaali dekeda ka qabsato oo waddanka Soomaaliyeed ay rabto in dekedo ay lacsi lacag la'aan ay ku hesho waddankan ay ku qabsato taasay rabtaa taasna wax suuragalay ma waxa maanta Ilaahay mahadiisa in ummada Soomaaliyeed dhammaantood ay ka dhareegsan yihiin dibindaabyada iyo shirqoolada Itoobiya ay u dhigeyso ummada Soomaaliyeed mana aha wax oo hadda oo anaga cid loo sheegay ma jirta kale sheegay waxa waaye ninka iyagu u shaqeeyo oo baasaboorkooda wata oo dawa dhilka oo cagasaalka ah oo madal ummad Soomaaliyeed ku soo gaaminay Itoobiya taasna waan diidnay waxa kale Ilaahay mahadis ah in mujaahidiinta al-shabaab waxaan ugu mahadcelinaa koow hanqalkaaga Itoobiya هود استاجا هود استاجين ما هم مرك أوريسي أو إثيوبيا دمعده إن الصومالي قفصته إلا إيو إلا إيو علبور إلا إيو مريك لوكاس دم ويسامر وحاجها أصلاوي أو دمعه دبيني والمجاهدين تال شباب جزاك الله خير خير الجزاء وحالنا ددوينا الصومالي نبي برارجين وبحكي كبرارجين بيانكي كسر بحاي مجاهد مكتب كورفافين تأي مجاهدين تكسر بحاي كبرارجين تذكر طن ما أنت بحاي كدلك سين شرق ولا لا نمك مرتدين تأي ولا شيء أو لغشة أو فدرالك لغشة أو إيوه إثيوبيا أي ولا تأسى وحاي نقنا إسا وح عن سورجلين ددوينا الصومالي مسورجلين هداد معمول جولات وكل قريب سي إيوه هداد وكل قريب سي معمول جولات ديله ما هن أمد الصومالي ما هداد على شط وشقستيالة ولسو كريستي أو هو دتك إن دلك إن دتك إن الدين تنا باب يارو قالن قعدت أقوليان أنا كان واديدنا مجاهدين تنا قرب وحنكون أنقصيننا إن أي عق أكتر مريان كوا نوع أسأكله لكن وحن أشيعنا ورنيه هو وحالي هذا دقني دبر كم دلكت دار جرال أماش عن كجف أكله قام أنا دولدي كهوري كوا أو كادم بدون ولقد إثيوبيا كمان بحس إن أي سوماليا وقف سنة إترال ما قع سوماليا وديبا وحوى نمن كان أو أد أم ليس إن ودن كحكومة ودن محكومة تدوينا سوماليات المجاهدين تا ودن كحكومة تاك تاك قرب هالسيو هالو ان هالو قربيو هال قرب استاغو ومدامان تينانا ان استاغنا سيد دالكين اي داتكين اي دين تينا اندفاع لهن اي نبادون انكا دحقلو اين ارنتا اين بدا سوماليات اي ابي او روو اين الا اي امكا مدحوينها كما اوسان خلين وجيتك ارنتا سي وهالي واي معيطة ارتا مدحوين دولت بحي الشعب كذا يو الدين كذا يدل كذا سدحلو ما هست وحنا هاد دود لقشيء جايو اسمه هيدو هروة وح كدم بي إثيوبيا كدم بيس أميل الزلمة هذا إن فدرال لو قريب إثيوبيا كدم بيس إن أو كان لواط أو إثيوبيا كدير جلنس بحياتها إن أو إثيوبيا يسوف قش سوقيل كرتقالتي ربطن برلمان كاسحي باسبور كدولة كنيم كان دول شغنا أكو شغنا على إي باسبور إثيوبيا باسبور مقع سوما ku ma shaqayaan marka abi ahmed waxa ku dhiri gelinay nimankaas oo ka waqaad ku ah oo u horeeya xasan guur guurte qabru ee maxallay ii sheeg baqti u sujuuday ah hormoodka mana ka hadli karo sababta uu hadlayna waxa waaye asaga wax u ah ninka dhahay kaaramalda aanu waxaan ugu dhisa geesiyaasha Itoobiya taalo ugu dhisa ninka dhahay Soomaali waxba kuma sugeys mana ka hadla kara asaaba madaxweynaha loo yahay in halka ugu dambeeyo muxuu noqon doonaa wadoon halka ugu dambeeyo waan hayna waxa weeye koow in la qabsado kitaabka isna Rasuulka Cali (saw) in raayada tooxidka la qabsado la taageero loo dhinto la taakuuna kalimada culiya loo dhinto wadankaana wax kale oo ku nabad gelaya oo xornimo uu ku ilaay ma jirto nimanka maanta waxay marayaan meesha oo xamas waxa way anaga waxaan leenahay Itoobiya weena taqaana Soomaali way taqaana haduu Itoobiya ay u maleysay Soomaalnimada ka baarlamaanka sheeganaya iyo Xasan Guur Guurta inay Soomaali dhan iyaga ay matalaan maleys anaga nama matalaan waxa way niman u taagan diintooda inay baabiiyaan dalkooda baabiiyaan dadkooda baabiiyaan gacan u galiyaan gumeysi ay gacan u galiyaan hadii la dhamaanta madaxtooyada la idinsiina wadanka intiis ka hal qaat weeyelaan meesha madaxweynaha ma joogo wasiir wasaar ma joogo baarlamaan ma joogo ciidan majug damaanadto tuna qatiyal wa gudahanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee warbaahinta Al-Furqaan damaanteena basidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilahi